दुर्गति जनहिक दयावलु को ही भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दासो श्रीजीव में कुरुतमंद मतिर दयाम द्राक ना बांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दसवां पद्य है, दसवीं कार्य का है, द्वितीय लहरी अनुभव तन्मूटनम। श्री अनुभाव लहरी में उद्भास्वर जो अनुभाव हैं उन उद्भास्वर अनुभावों का वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, माने शरीर की चेष्टाएं, जो बाहरी चेष्टाएं हैं उन बाहरी चेष्टाओं का यहाँ निरूपण किया जा रहा है। अच्छा मंजू बेन आ गई तभी ठीक है। बाहरी चेष्टाओं का वर्णन किया जा रहा है, इनमें जब कृष्ण प्रेम उदय होता है तो कभी कभी अंगड़ाई लेते हैं भक्त, उस अंगड़ाई का वर्णन कर रहे हैं। तन्मोटनम कृष्ण नामान मुदोप वीणते प्रीणते मनस वैण को मुनि उद्भट किमप मोटेन बपु हो त्रोटियखिल यज्ञ सूत्र कम। किसी नारद जी वीणा बजा रहे हैं और नारद जी वीणा बजाते समय अपने शरीर को ऐसा तोड़ मड़ो रहे हैं कि उनका जनेऊ उनके कोनी में कहीं उलझ जाए और जनेऊ टूट रहा है, जनेऊ भी टूट रहा है। ये तन्मूटनम, ये भी भक्ति का एक अनुभव है कि शरीर में अंगड़ाई बार बार लेना, ये अंगड़ाई लेकर के उनका स्वरूप प्रकट हो रहा है। तो कृष्ण नामान मुदोप वीणते आनंद पूर्वक कृष्ण नाम का जब उपवीणते माने वीणा बजा रहे हैं तो प्रीणते मन से वैण को मुनि और मन में वे अत्यंत अत्यंत प्रीणते माने प्रसन्न हैं। उस समय वैण को मुनि वीणा बजाने वाले मुनि माने नारद उद्भटम केमप मोटेन ऐसे उद्भट रूप में अपने शरीर को तरोड़ तोड़ मरोड़ रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं कि त्रोटे अति अखिल यज्ञ सूत्र कम, उनके जनेऊ भी टूट जाए, तो जनेऊ भी टूट रहे। तो ये कृष्ण प्रेम में अंगड़ाई अपने आप ही आ रही है। अब वैष्णव ध्वनि एक दूसरा हुंकार, हुंकार भी एक प्रकार का माने उद्भास्वर अनुभव है, उद्भास्वर अनुभव के रूप में उसका वर्णन करें। उद्भास्वर का मतलब है कि शरीर की बाहरी चेष्टाओं में जो प्रकट हो ऐसा अनुभव है कि वैणव ध्वनि भी उद्भ्रमधीय शंकरस्य दिव्य हुंकृति स्वन ध्वंसेन अपि मोहसदानवम साधुवृंद मकरोत् सदानवम। वैणव ध्वनि भी उद्भ्रमधीय श्री वेणु की ध्वनि को सुनकर के श्री शिवजी की दशा वर्णन कर रहे हैं आप कि वैणव माने वेणु की ध्वनि को सुनकर के उद्भ्रमधीय जिन शिव की बुद्धि भ्रमित हो गई है माने शिव एकदम आकर्षित हो गए हैं ऐसे शंकरस्य दिव्य हुंकृत ध्वनि शंकर इतनी जोर से हूं कह करके हुंकार ले रहे हैं कि ध्वंसयन अपि मुहुः दानवम, कि उस उनकी हुंकार मात्र से ही दानव ध्वंस हो रहे हैं, और साध वृंद मकरोत् सदानवम, और उनकी हुंकार सुनकर के जिनको कहीं कृष्ण नाम कृष्ण कथा में नींद आ रही है, झपका आ रहे हैं, वे जग जाते हैं शिव के हुंकार को सुनकर के। साधु वृंद को तो सदा नया कर रही है, और दानव वृंद जो है उनको हुंकार के द्वारा ही शिव जी उनका नाश कर रहे हैं, इतने भी नाश हो जाए। अब जिम्हण माने जम्भाई आना, ये भी हृदय में जब भाव है तो अन्यत्र शिथिलता और जम्भाई, ये एक अनुभव प्रकट हो रहा है। विस्तृत कुमुद बनेस्मिन उद्यत पूर्णे कला निधौ पुरतः तब पद्मनि मुख पद्मम भजते ब्रह्माम अहु चित्रम। चंद्रमा को कहा जाता है कुमुद बंधु, और सूर्य को कहा जाता है कमल बंधु, परंतु यहां उल्टी बात हो रही है कि श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा का उदय होने पर राधिका का मुख पद्म खिल रहा है, कमल खिल रहा है, उल्टी बात है। नहीं तो चंद्रमा जब उदय होता है तो कमल बंद हो जाता है, परंतु यहां पर उल्टी बात हो रही है। तो विस्तृत कुमुद वन इसमें, ये सुंदर कुमुद का वन है, और इस विस्तृत कुमुद वन में उदयत पूर्णे कला निधौ पुरतः, कला निधि माने श्री श्याम सुंदर कृष्ण, चंद्रमा ये कृष्ण का एक नाम है, उपमा नहीं है, उनका नाम ही है। जहां कृष्ण के बहुत सारे नाम दिए गए हैं, वहां पर चंद्र ये कृष्ण का एक नाम ही है। तो केवल चंद्र का उदय का वर्णन किया जाए तो इसका मतलब है कृष्ण, तो ये कृष्ण का नाम ही है। तो उदिते पूर्णे कला निधौ पुरतः, जो कला निधि है उनके उदित होने पर, माने चंद्रमा के उदय होने पर, इस कुमुद वन में श्री कृष्ण के आने पर, कुमुद वन में चंद्रमा के उदय होने पर माने श्री कृष्ण के सामने आने पर, हे पद्मिनी, तुम पद्मिनी नायिका हो, और मुख पद्मम भजते जिम्हाम अहु चित्रम, तुम्हारा मुख उस समय जिम्हा को धारण कर रहा है। तो जिम्हा शब्द के दो अर्थ हुए, जिम्हा का एक अर्थ हुआ खिलना, जिम्हृत होना, कमल का भी खिलना, वो भी जिम्हा है, और एक जिम्हा है जम्हाई यौकी, तो जम्हाई जो है वो भी, उसको भी जिम्हा कहेंगे और खिलने को भी जिम्हा कहेंगे। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे उदय होने पर, नहीं, श्री कृष्ण के उदय होने पर तुम्हें जम्हाई आ रही है, अथवा जम्हाई के माध्यम से तुम्हारा मुख कमल खिलता हुआ चला जा रहा है, ये तुम्हारा मुख कमल अपरूप से खिल रहा है। तो तम पद्मन मुख पद्मम भजते जिम्हाम अहो चित्रम, बड़े आश्चर्य की बात है, चंद्रमा के उदय होने पर कमल का खिलना, ये आश्चर्य की बात है। कमल तो बंद होता है, कुमुद खिलते हैं, लिली खिलती है, और लोटस जो है वो बंद होते हैं, परंतु यहाँ उल्टी बात हो रही है। यहाँ पर कृष्ण चंद्र के खिलने पर, आने पर मुख कमल वे खिल रहे हैं, राधिका के मुख कमल खिल रहे हैं, ये जम्हण की बात हो गई, जम्हाई आ रही है। अब एक अनुभव है भूश्वास अत्यधिक श्वास आना, भूश्वास भूमा माने श्वास की अधिकता होना, निश्वास तेज तेज चलना, उपस्थिते चित्रपटाम्बो दागमे विवृद्ध तृष्णा ललताक्ष चातकी निश्वास झंझा मर्ताप बाहितम कृष्णाम्बुदाकारम अवेक्ष चुक्षुभे के उपस्थिते चित्रपटाम्बो दागमे श्री ललता कभी चित्र का दर्शन कर रही हैं और चित्र का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण के चित्र का दर्शन कर रही हैं और श्री कृष्ण ने विचित्र रंग के बहुत सारे वस्त्र धारण कर रखे हैं, रंग बिरंगे वस्त्र श्री कृष्ण ने धारण कर रखे हैं। तो चित्रपट के में श्लेष अलंकार है, चित्रपट में चित्र माने विभिन्न रंग के, पट माने वस्त्र धारण किए हुए। तो चित्रपट के दो अर्थ हो गए, एक हुआ चित्रपट माने कैनवास चित्र का, और दूसरा अर्थ हुआ उसमें श्री कृष्ण का जो अंकन है वो अनेक चित्रों को धारण किए हुए हैं। तो उपस्थित है चित्र पदाम्बुजागम पटाम्बुदागमे श्री चित्र ललता जी श्याम सुंदर के चित्र का दर्शन कर रही हैं, चित्रपट का दर्शन कर रही हैं, और उस चित्रपट में उस कैनवास में श्री कृष्ण अनेक रंग के वस्त्र धारण किए हुए विराजमान हैं। मानो आज श्री कृष्ण ही अम्बुद माने एक बादल के समान, वो चित्रपट नहीं है, कैनवास नहीं है, मानो एक बादल है, वो बादल उपस्थित हो गया है। तो ब्रबुद्ध तृष्णा ललताक्ष चातकी, जैसे पपीहा पक्षी वो मेघ को देख करके व्याकुल हो जाता है, और मेघ के जल को पीने के लिए इतने दिन से बैठा हुआ था, और मेघ का जल, मेघ जब आया तो वो चोंच खोल करके जैसे बैठ जाता है, ऐसे ही श्री राधिक ललता वे भी अपने नेत्रों को खोल करके उस अम्बुद का पान कर रही हैं। अम्बुद माने बादल, चातकी जैसे पपीहा जैसे मेघ का पान करता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण की रूप माधुरी बादल के समान जब चित्र में श्री ललता ने देखी तो वे अपने नेत्र खोल करके उस माधुर्य का पान करने के लिए उपस्थित हो गई। परंतु कृष्ण का दर्शन करते ही उनकी श्वासें उखड़ गई, और इतनी तेज तेज श्वास भावना में चलने लगी कि निश्वास झंझा मर्ताप बाहितम, उस समय निश्वास रूपी झंझा आया, निश्वास रूपी आंधी आई, और आंधी आने पर झंझा कहते हैं वर्षा की वह आंधी जो वर्षा को भी अपने साथ में लाए उसको झंझावात कहते हैं। तो निश्वास झंझा, आज निश्वास रूपी झंझा बात आया, उसके कारण कृष्णाम्बुदाकारम अवेक्ष अपवाहितम कृष्णाम्बुदाकारम। जगत की एक रीति है कि जब तेज आंधी चलती है तो बादलों को उड़ा करके ले जाती है, बदलने बरसने वाले जो बादल हैं वे भी उड़ जाते हैं, हवा चली कि बादल खत्म कुछ देर के बाद में ही। तो ऐसे ही जब श्री ललता जी की श्वासें उखड़ी और तेज तेज श्वास चलने लगी, उस समय जो कृष्ण रूपी मेघ सामने चित्रपट में विराजमान था वह मेघ मानो दूर हो गया। दूर कैसे हो गया कि श्वास चल रही हैं तो वो जो चित्रपट था हाथ में, जिस चित्र को लेकर के वे दर्शन कर रही थी, वो चित्र पलट गया, उनकी श्वास से ही वो चित्र पलट गया, पलट गया तो कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। तो मानो मेघ जो है वो मेघ हवा के कारण बह गया है, ऐसी स्थिति हो गई। तो बहुत सुंदर माने वो एक दृश्य है, श्री ललता कभी चित्र फलक में कृष्ण के मुख का दर्शन कर रही हैं, और कृष्ण उस समय मेघ के समान है और उन मेघ का दर्शन करते हुए उनकी दशा ऐसी हो रही है जैसे कि कोई चातकी मेघ का पान कर रही हो, कोई पपीहा तो चकोर की चंदा से प्रीति है और पपीहा की मेघ से प्रीति है। तो उपस्थित चित्रपटांबुदागमे, जैसे वर्षा की ऋतु आने पर आकाश में मेघ आए तो उन मेघ का दर्शन करके कोई पपीहा नाम करके पक्षी, एक चिड़िया है पपीहा जो बादल के जल को ही निरंतर पान करती है, वो पपीहा जैसे व्याकुल हो जाता है। इसी प्रकार से श्री ललिता कृष्ण के रूप माधुर्य उनका पान करने के लिए एकदम उत्सुक हो गई और वे उनको देख रही हैं। मैं चित्र में कृष्ण के रूप का वे दर्शन कर रही हैं, परंतु कृष्ण के रूप का दर्शन करके उनके भीतर से तेज तेज श्वासें आई, श्वासें आई तो हाथ में जो चित्र पकड़ रखा था वो चित्र पलट गया, उल्टा हो गया, और जैसे ही चित्र उल्टा हुआ वैसे ही कृष्ण का दर्शन बंद हो गया। तो वे एकदम व्याकुल हो गई। तो निश्वास झंझा मर्ताप वाहितम, निश्वास की जो झंझावात चली उस निश्वास की झंझावात से अपवाहितम कृष्णाम्बुदाकारम, जब तेज आंधी चलती है तो जैसे घटाएं उड़ जाती हैं, आंधी बादल को उड़ा करके ले जाती है, इसी प्रकार श्री कृष्ण रूपी बादल माने वो चित्र का दर्शन उनको बंद हो गया। और चित्र का दर्शन जब बंद हुआ तो अवेक्ष चुक्षुभे वे कृष्ण का दर्शन न करके एकदम व्याकुल हो गई। तो बड़ा सुंदर ये परंपरित रूपक है। श्री ललिता एक चातकी है, पहले कृष्ण मेघ का दर्शन किया, मेघ का दर्शन किया तो मेघ का संबंध है, बादल का संबंध है पपीहा से, तो श्री ललिता होगी पपीहा। फिर तेज हवा चली तो हवा चलने से बादल हटे, ऐसे ही श्री कृष्ण का दर्शन उनको होना बंद हुआ तो ऐसी स्थिति में बादल के हटने पर वो चातकी व्याकुल हो गई। उसको बड़ी आशा थी कि मुझे अब जल मिलेगा, परंतु अब उसे जल नहीं मिलेगा, इसलिए वो अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो गई है। तो ये परंपरित रूपक एक से रिलेटेड दूसरा मेटाफर और दूसरे मेटाफर से रिलेटेड एक तीसरा मेटाफर। ललिता यदि चातकी हैं तो मेघ हो गया, कृष्ण का दर्शन हो गया मेघ, और उनकी श्वास हो गई झंझावात आंधी, और आंधी से मेघ का हटना हुआ और हटने से वे व्याकुल होकर के विराजमान हो गए। तो ये परंपरित एक के द्वारा ये चैन रिएक्शन जैसे होता हुआ चला जा रहा है, ऐसे यहाँ पर चैन रिएक्शन हो रहा है। लोकानपेक्षता, अब एक अनुभव है वो है संसार को न देखना, संसार की उपेक्षा न करना, संसार बक रहा है तो बकने दो, ये भाव हृदय में धारण करना। जैसे अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्णे जगत गौरव दुरंत यो विध्यन मृत्युपाशां ग्रहाभिधान, जितने भी चतुर्वेद ब्राह्मण हैं याज्ञिक ब्राह्मण वे सब कह रहे हैं अहो पश्यत नारीणाम, इन नारियों की दशा को देखो, कृष्णे भी जगत गौरव, श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, इनमें इन नारियों का दुरंत भाव कैसा, इनका न टालने वाला अपार प्रेम है, दुरंत माने जिसका पार नहीं है, अंत नहीं है, ऐसा इनका कृष्ण में कैसा प्रेम है कि इन्होंने आविध्यन मृत्युपाशान, मृत्युपाश रूपी घर उसको भी काट डाला। ज्ञान मार्ग में घर को, गृहस्थी का जो घर है उसको पाश कहा गया, मृत्यु पाश कहा गया, कि एक बार घुसा बेटा तो फिर यहीं मरना पड़ेगा तुझे, तो उसको मृत्यु पाश कहा गया। तो दुरंत भावम यो अभिद्यन मृत्यु पाशान, जिन्होंने मृत्यु की पाश माने घर की आसक्ति रूपी जो पाश है उसको भी काट दिया। और कृष्ण आए हैं ये समाचार सुनकर के चार प्रकार के अन्नों को थाल में सजा करके, कोई भक्ष है, कोई चोष्य है, कोई पेय हैं, कोई चर्व हैं, कुछ चबाने लायक हैं, कुछ खाने लायक हैं, निगलने लायक हैं, कुछ पीने लायक हैं, कुछ चाटने लायक हैं, लई हैं। तो चारों प्रकार के अन्नों को सजा करके जब ये लाई और कृष्ण को समर्पित किया तो उनके पति कह रहे हैं, आह हमारी पत्नियों का कैसा सुंदर दुरंत भाव है कि इन्होंने मृत्यु पाश रूप जो घर है उसको काट करके माने घर की मर्यादाओं को भी छोड़ करके ये कृष्ण के पास में अन्न लेकर के पहुंच गई। इनके प्रेम को देखो, इनके दुरंत भाव को देखो, अहो पश्यत नारीणाम, नारियों के दुरंत भावम अहो पश्यत, इनके अपार प्रेम भाव को देखो। कृष्ण जगतगुरु, श्री कृष्ण जगतगुरु हैं और उन्होंने मृत्यु पाशान यो अभिध्यन, मृत्यु पाश रूप घर का जो बंधन है उसको काटते हुए और ये कृष्ण के पास में पहुंच गई। ग्रहाभिधान, घर ही मृत्यु पाश है, घर ही मृत्यु को प्रदान करने वाली एक पाश है, क्योंकि यहां पर आने के बाद में फिर यहीं मरना पड़ेगा। जो विद्वान हैं उनकी बात अलग है कि वे ग्रह का त्याग करके बाहर निकल जाते हैं, अन्यथा अधिकांश लोग घर में आने के बाद में वहीं फंस जाते हैं। अथवा संसार की परवाह न करने में एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि परवदत जनो यथा तथायम नन मुखरो न वयम विचारयाम, हरि रस मदरा मदातिमत्ता भूमि बुलठाम नटाम निर्विषाम। परवदत जनो यथा तथायम, कि एक व्यक्ति संसार के जो जन हैं, परवत जनो यथा अयम जना परवदतु, अयम जना माने मैं, अयम जना माने मैं, मुझे संसार चाहे परवदतु, मेरी कितनी भी कुत्सा करे, मेरी कितनी भी निंदा करे, तो संसार मेरी कितनी भी निंदा करे, परिवाद करे, तो पर्वती यथा तथा अयम जना परिवदतु, मेरी जो निंदा की जाए वो निंदा की जाए, जो कुत्सा मेरी होने वाली है उस कुत्सा को भले किया जाए। नन मुखरो न वयम विचारे आमह, मुखर रूप से निंदा करे, कानाफूसी करते हुए भी नहीं बल्कि मुंह पर भी कभी निंदा करे तो निंदा करने दो, न वयम विचारे आमह, हम इसका विचार नहीं करेंगे, जगत निंदा करता है तो करने दो, हम इसका विचार नहीं करेंगे। हरि रस मदरा मदातिमत्ता, क्योंकि हम हरि रस की मदरा में अत्यंत अत्यंत मत्त हो रहे हैं, श्री कृष्ण रस की मदरा में हम मत्त हो रहे हैं, और जैसे मदरा पिया हुआ पानी व्यक्ति, मदरा मदांध जो व्यक्ति है, वह भूमि बिल उठामो, कभी पृथ्वी के ऊपर ही लौट जाता है, सड़क के ऊपर ही, नटाम कभी वह सड़क के ऊपर नाचने लग जाता है, और निर्विषाम कभी हम आनंद का अनुभव करते हैं, अपने आनंद में बैठा है, उसे कोई परवाह नहीं कि जगत में क्या कोई क्या कहेगा, अपने आनंद में जैसे डूबा हुआ है। तो निर्विषाम माने आनंद में बैठना, तो हम भी आज इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं, जगत मेरी निंदा करता है तो करे, मुखर रूप में भी मैं उसका विचार नहीं करूंगी, क्योंकि हरे रस की मदरा के मद में मैं ऐसी मतवाली हो रही हूँ कि पृथ्वी पर लोटपोट हो रही हूँ, मैं नृत्य कर रही हूँ, मैं आनंद में बैठी हुई समाधि लगा करके अपने आनंद में बैठी हूँ। आनंद का आस्वादन ले रही। लाला श्राव ये मन मुख से लार टपकना इस भाव को प्रकट कर रही हैं। उद्भास्वर भाव 13 नंबर 13 बताई गई, उन 13 को एक ही गिना गया। माने अनुभाव जो हैं वो 13 उद्भास्वर और 8 सात्विक और 22 अलंकार, ऐसे 31 अनुभाव बताए गए हैं। उद्भास्वर एक माने शारीरिक चेष्टाएं, यहां पर शारीरिक चेष्टाएं चल रही हैं, 13 शारीरिक चेष्टाओं का वर्णन किया परंतु उनकी गिनती एक ही होगी। तो 13 माने 13 तो केवल उपलक्षण है, ऐसे न जाने कितने चेष्टाएं हो सकती हैं शरीर की चेष्टाएं, तो वो 13 शरीर की चेष्टाएं हैं। 8 सात्विक भाव है, उनका वर्णन आगे की में कहा किया जाएगा, और 22 अलंकार है, शोभा इत्यादि के ये 22 अलंकार होकर के विराजमान है। तो ऐसे 31 अनुभाव हैं, इनमें उद्भास्वर अनुकार अनुभावों का ये वर्णन चल रहा है। 13 प्रकार के जो शारीरिक चेष्टाएं हैं उन शारीरिक चेष्टाओं का यहाँ वर्णन चल रहा है कि भक्ति में, भक्त के हृदय में 13 प्रकार की चेष्टाएं हो सकती हैं, जैसे 23-23 श्वास चलना, संसार की परवाह न करना, जैसे जम्हाई लेना, जैसे जोर से पुकारना, जैसे शरीर की अंगड़ाई लेना हैं, जैसे जोर से हुंकार करना, ये 13 जो आदि आदि इसके पहले भी वर्णन किए गए थे, जैसे नृत्य करना, जैसे धरती में लोटपोट होना, ये उद्भास्वर अनुभाव माने शरीर की विविध चेष्टाएं, उन चेष्टाओं का वर्णन यहां चल रहा है। लाला श्राव, लाला श्राव का मतलब है कि मुख से लार टपकना। शंके प्रेम भुजंगेन दष्टम कष्टम गतो मुनि निश्चलस्य यदे तस्य लाला श्रवत वक्तृतः। शंके, मुझे ये शंका होती है कि प्रेम रूपी सर्प ने दष्टः इस मुनि को काट लिया है, और सर्प दंश का एक लक्षण है कि मुंह में झाग आने लगते हैं, तो विष का प्रभाव होता है तो उसका एक लक्षण है कि वो मुंह में झाग लाने लगते हैं, तो इस मुनि के भी जीव से मुख से निरंतर निरंतर लाला श्राव बह रहा है, लार बह रही है। तो शंके प्रेम भुजंगेनो दष्टा, इस मुनि को प्रेम रूपी सर्प ने काट लिया है। कष्टम गतो मुनि, हाँ ये मुनि कैसे लार बह रहा है, कितने कष्ट की बात हो रही है कि निश्चल जन एतस्यो, कि निश्चल रूप में इसके मुख से लाला श्राव, मुख से वक्तृतः, वक्तृ माने मुख, मुख से इसके लाला श्राव निकल रहा है। अब अट्टहास, कभी जोर से पुकारता है, उसका वर्णन करें हैं। हासा भिन्दो अट्टहासोयम चित्त विक्षेप संभव, चित्त विक्षेप से उत्पन्न होने वाला, चित्त की विकलता से उत्पन्न होने वाला कभी कोई भक्त जोर से अट्टहास करता है। ये हास इत्यादि से भिन्न है, माने स्मित हास, मृदुहास, कलहास, इनसे भिन्न ये अट्टहास है। 6 प्रकार की हंसी मानी गई हैं। स्मित कल बता रहे थे, जैसे केवल मुख फाड़ का बढ़ जाना, दांत नहीं दिखे, स्मित। हास में कुछ दांत दिखे, कलहास में कुछ आवाज भी आई, मृदुहास में नेत्र और ज्यादा खिल गए और कुछ स्पष्ट आवाज आई, और अट्टहास में जोर की आवाज, और हाथ अतिहास में हाथ पैरों को भी पचीटना, वो अट्टहास। हंसते हंसते बल पड़ जाना, मूर्छित हो जाना, आंसू आ जाना, ये अतिहास। तो ये जो अट्टहास है वो हासाद भिन्नो अट्टहास, हास से भिन्न ये अट्टहास है। केवल मुख का चौड़ना नहीं है, केवल दांत का दिखना नहीं है, दांतों के बीच से कल कल हल्की सी आवाज भी नहीं आ रही है, हास में स्पष्ट आवाज भी नहीं आ रही है, बल्कि अट्टहास जोर की आवाज आ रही है। चित्त विक्षेप संभव, ये चित्त के विक्षेप के कारण बिना कोई परवाह किए जोर से पकारना, हे कृष्ण कहाँ हो, ये अट्टहास करना, जोर से हंसना। शंके चरम केशव किंकरस्यो चेतस्तटे भक्त लता प्रफुल्ला, ये नादे तुंड स्थल मट्टहास पुसून पुंजा चटुलम स्खलंती। एक वृक्ष होता है, एक फूल का वृक्ष होता है, पारिजात हार सिंगार, उसमें से फूल अपने आप टपकते हैं बिना तोड़े भी। प्रातःकाल के समय जाओ तो फूल की वर्षा और नीचे ढेर लग जाए फूल का, छोटे छोटे छोटे फूल, बड़े सुंदर सुगंधी फूल, सफ़ेद रंग के, और उनकी डंठल ऐसी केसर केसर शरीर का काम करे, उसको घिस के चंदन में केसर लगा लो, चंदन में प्रयोग करते हैं उसका। तो शंके चरम केशव किंकरस्य, केशव का ये जो किंकर है, इसका चेता, इसके चित्त की, चित्रूपी नदी के किनारे भक्त लता प्रफुल्ला, भक्त लता खिल गई है, और भक्त लता जब खिलती है तो जैसे हार सिंगार के पुष्प से अपने आप वर्ष फूल झड़ते हैं, और भी वृक्षों से झड़ते हैं, सभी वृक्षों से झड़ जाते हैं फूल अपने आप, तो चित्त भक्त लता प्रफुल्ला, ये भक्त लता ऐसी प्रफुल्लित हो गई है कि ये नाद तुंड स्थल मट्टहास, कि इसके तुंड स्थल माने मुख में, तुंड माने मुख, तुंड माने मुख, उस मुख के में अट्टहास रूपी प्रसून अपने आप झर रहे हैं। अट्टहास रूपी प्रसून, अट्टहास रूपी फूल आज झड़ते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो तेन आदि तुंड स्थल मट्टहास प्रसून पुंजा, अट्टहास के फूलों का समूह स्खलंती अपने आप गिर रहा है। यहाँ पर वही परम्परित रूपक का प्रयोग है कि चित्त एक नदी है, उस नदी के किनारे भक्ति रूपी लता उत्पन्न हुई। अब जब लता उत्पन्न हुई तो ऊंचे स्थान के ऊपर वो लता लगी है, वही मुख रूपी एक ऊंची टीला है, और उस टीले के ऊपर सुंदर हंसी रूपी पुष्प गिर रहे हैं। ये परम्परित रूपक माने सीक्वेंस में रूपक, रूपक जो है वो अपने आप यहाँ पर दिख रहा है। तो केशव के इस किंकर के चित्त रूपी नदी के किनारे भक्त लता रूपी, भक्ति रूपी लता ऐसी प्रफुल्लित हुई है कि यह अपने ऊंचाई के मुखरूपी स्थान के ऊपर अट्टहास रूपी फूल को निरंतर निरंतर बरसा रही है। तो शंके अधितुंड स्थलम, अपने तुंड स्थल माने मुख के ऊपर अट्टहास रूपी प्रसून पुंज उनको स्खलंती चटुल रूप में बहा रही है। अब उद्घूर्णा माने कभी चक्कर आने लगे, उसका वर्णन कर रहे हैं। एक और तो उत्फुल्ल नासा नासका रंध्र मालोडित मुखे क्षणम उद्धतम वृत्ताकारम नाट्य अट्ट हसितम विदुहु। अब अट्टहस का नाटक में लक्षण ये निरूपण किया गया, दुर्गम संबंधी में कह रहे हैं, टीका का भाग है कि उत्फुल्ल नासका रंध्रम, कि जहाँ नथुने फूल जाए, तो अट्टहास में क्या होता है, नथुने फूल जाते हैं। आलोडित मुखे क्षणम, मुख और आंखें आलोडित हो जाती हैं, एकदम खिल जाती हैं। आलोडित मुख और ई क्षणम, मुख और आंखें खुल जाती हैं, और उद्धतम वृक्ताकारम, व्यक्ति उद्धत हो जाता है मन शिष्टता छोड़ करके, हाथ पैर हंसते हंसते, हाथ पैर पछीटेगा किसी बगल में बैठे हुए आदमी के ऊपर भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा, गिर जाएगा, तो उद्धत हो जाएगा। और विकृताकारम, उसका आकार भी विकृत हो जाएगा। नाट्यशास्त्र में इसको ही अट्टहास कहा गया, इसको एक बुरा हास माना गया, इसकी प्रशंसा नहीं कही। वो चार हास जो हैं वो तो प्रशंसित हैं और दो निंदित हैं। स्मित हास और मृदुहास और कलहास, ये तो प्रसन्न और अट्टहास और अतिहास ये निंदित है। अब उद्घूर्णा, ध्रुवम अघरिपु आदधाते बात्यम ननु मुरली त्वयि फूत कृतिश्छलेनो किमयम इतर्थाध्वनिर्विघूर्णन सखितव घूर्णयति ही ब्रजाम बुजाक्षी। तो ध्रुव मन निश्चित रूप से अघरिपु मन श्री कृष्ण आदधाते बात्याम नन मुरली, अरे मुरली श्री कृष्ण ने निसंदेह रूप से तुझ में बात्यम, तुझ में अपनी फूंक जो मारी, वो फूंक ऐसी मारी है, थोड़ी गोल करते हुए उस फूंक को मारा है कि त्वय फूतकृति छलेनो, कि कृष्ण ने तुझे बजाने के लिए जब फूतकृति छल की, फूतकृति मारी, फूंक मारी, तो उस फूंक मारने के छल से ही वो फूंक तुझ में जाकर के गोल गोल घूमी, और गोल गोल घूम करके जब वो बाहर निकली तो बाहर भी सबको घुमा दिया उसने। तो वही कह रहे हैं ध्रुव मन निस्संदेह अघरिपु आदधाते बात्याम, श्री अघरिपु ने जब तुझ में बात्याम माने वायु को आदधाती माने स्थापित किया, तो ये फूतकृति छलेनो, तुझे बजाने के बहाने जब तुझ में फूतकार मारी, तो एक जादूगर की फूतकार लगते ही जैसे कोई व्यक्ति जादू के प्रभाव में, मेस्मरिज्म के प्रभाव में आ जाए और वह चक्कर लगाने लगे, ऐसे ही ये बंशी से, ये बंशी भी चक्कर लगा करके चक्करदार आवाज करने लगी, और उस चक्करदार आवाज ने जगत को भी चक्कर में डाल दिया, जगत को भी घुमा दिया। तो किम इयम इतर था ध्वनि, अन्यथा यदि कृष्ण की, यदि कृष्ण रूपी जादूगर की वह ध्वनि नहीं होती तो सखी तब घूर्णे थे ब्रजाम्बुजाक्षी, वृंदावन की जितनी भी ब्रज की अम्बुजाक्षी कमल नयना गोपिकागण हैं, वे क्या ऐसे घूम सकती थी? कृष्ण का जादू नहीं होता तो क्या वे ऐसे घूम सकती थी? तो कृष्ण एक बहुत बड़े जादूगर हैं, मैजिशियन हैं, और उन मैजिक, उनने ऐसा मैजिक डाला, कोई मंत्र पढ़ करके ऐसा फूंक मारा कि फूंक मारने पर ये बंशी भी उद्घूर्णा उत्पन्न कर रही है, और इसकी उद्घूर्णा से सारे दर्शकगण वे भी मेस्मराइज्ड हो करके, प्रभावित हो करके वे भी उद्घूर्णा को प्राप्त कर रहे हैं। तो परंपरा ये प्रभाव चल रहा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का यहां प्रयोग है कि फूत कृति छलेनो, मानो जादू के मंत्र की फूतकार के बहाने ध्वनि जो है वो बिघूर स्व निकल करके, बेणु की ध्वनि निकल करके संपूर्ण जगत को मानो व्याकुल कर रही है। ये कल्पना या उत्प्रेक्षा प्रस्तुत की गई है। अब हिक्का, हिक्का माने जोर जोर से हिचकियान, न पुत्र, अब हिचकी आ रही है, इसका मतलब है कि हाय कुछ अनर्थ होने वाला है, प्राय हिचकी के साथ में प्राणोत्सर्ग होता है, तो यहाँ पर व्याकुल हो रही हैं सखी, एकदम व्याकुल हो रही। श्री राधिका को बार बार हिचकी आ रही हैं और सखी राधिका के प्राणों का संकट उपस्थित देख करके मानो उन हिचकियों से एकदम व्याकुल हो गई और घबरा रही कि हाँ ये क्या हो रहा है, अब क्या उपाय किया जाए। उस समय श्री पौर्णमासी जी धैर्य दे रही हैं कि न पुत्री, अरे पुत्री रचय औषधम, इस हिचकी की कोई औषधि करने की जरूरत नहीं है, ये रोग की हिचकी नहीं है, ये प्राणांत की हिचकी नहीं है, जिन हिचकियों के कारण प्राण और अपान की गांठ खुल जाए। हमारे यहाँ पर एक रहट चल रही है शरीर में, प्राणवायु ऊपर की तरफ खींचती है रहट को और अपान वायु नीचे की तरफ खींचती है, तो बाल्टी चल रही है प्राण और अपान की निरंतर निरंतर, बीच में गांठ है नाभि में, जैसे ही नाभि की गांठ खुलती है वैसे ऊपर की वायु ऊपर रह जाती है, नीचे की नीचे रह जाती है, हरे कृष्ण। तो उसे ही कहते हैं, तो ये मृत्यु का जो एक क्रम है वो इसी तरह से वर्णन किया गया कि प्राण अपान की जो गांठ है उसका खुल जाना ही मानो श्वासों के क्रम का टूटना है, और हिचकी के द्वारा वह प्राय टूटती है, एक या दो हिचकी आने पर व्यक्ति के प्राणों की गांठ खुल जाती है। तो श्री राधिका, उनकी स्थिति यह हुई कि उनको कृष्ण विरह में हिचकियां आ रही हैं, तो श्री ललिता से पौर्णमासी जी कह रही हैं कि अरे पुत्री न रचय औषधम, तू औषधि मत बना, औषधि मत ला, बृज रोदम अत्युद्भुतम, और तू जो रो रही है ये रोना भी अब बंद कर, कि हाँ ये क्या हो रहा है, मेरी सखी को क्या हो रहा है, ऐसे रुदन करना भी, उद्धत जो रुदन है उस उद्धत रुदन को भी तू बंद कर दे। मुधा प्रिय सखी प्रति तुम अश्वम किम आशंका से, अपनी प्रिय सखी के प्रति तू व्यर्थ में अशुभ की आशंका क्यों कर रही है, अशुभम किम आशंकते, सखी के लिए तू अशुभ की आशंका क्यों कर रही है। हरि प्रणय विक्रिया, ये तो ये जो हिचकियां आ रही हैं ये कहीं प्राण अपान की ग्रंथि को खोलने वाली हिचकियां नहीं हैं, बल्कि ये तो कृष्ण प्रेम की विक्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में आने वाली ये तो हिचकियां हैं, ये हिचकियां तो कृष्ण प्रेम की विक्रिया के रूप में आ रही हैं, स्वाभाविक रूप में एक प्रतिक्रिया के रूप में उद्भास्वर अनुभाव के रूप में ये हिचकियां आ रही हैं। आकुलतया बुरवाणा मुहु, तो ऐसा उस समय पौर्णमासी जी कह रही हैं, आकुल होकर के जब कह रही हैं वराक्ष हरे इत्यसौ वितनोत का भरम, आज अरी वराक्षी अरी सुंदरी ललिता तू घबरा में मत, ये श्री हरि ही आज राधिका की के हृदय में हिक्का के रूप में प्रकट हो रहे हैं। कहते हैं ना कि हिचकी आ रही है तो कोई याद कर रहा है, तो वो ही कह रहे हैं कि श्री हरि ही आज इनको हिचकी के रूप में कहीं प्रकट हो रही है, इनको याद आ रही है, और याद आने का एक प्रमाण ये है कि इनको हिचकियां उस समय आ रही है। तो पुत्री अरि ललिता न रचय औषधम, औषधि को बनाने की जरूरत नहीं है, बृज रोजनम उद्धतम, जोर से पुकार करके रोना ये भी बंद कर, मुधा प्रिय सखी प्रति अपनी प्रिय सखी के प्रति, मुधा माने व्यर्थ में ही, तुम अशुभम किम आशंका से, तू अशुभ की क्यों आशंका करती है, क्योंकि हरि प्रणय विक्रिया, इसको हरि ने इसकी याद की होगी और हरि के याद करने पर इसे हिचकियाँ आ रही हैं। इसलिए आकुलतया ब्रवाणा मुहुः, श्री पौर्णमासी जी व्याकुल होकर के उस समय बार बार ललिता को धैर्य दे रही हैं कि घबराए मत, ये हिचकियाँ तो कोई याद कर रहा है, इसलिए इसे हिचकियाँ आ रही हैं। वराक्ष हरि इत्यसौ, अरे वराक्षी सुंदरी, हरि आज वितंते देहका भरम, इनकी याद कर रहे हैं और याद करने से वितंते माने प्रकट कर रहे हैं, हिक्का भरम इनको हिचकियाँ आ रही हैं। तो हरि इत्यसौ, हरि ही इनकी याद कर रहे हैं जिसके कारण इनको हिचकियाँ आ रही हैं, और यह तो हरि के प्रेम की विक्रिया मात्र है। वरु बपु उत्फुल्लता रक्तो बामाद्या स्यु परे पिये अतीव विरलत्वात्ते नैवात्र परिकीर्तिता। इसी प्रकार अनुभावों में कुछ अनुभाव ऐसे हैं जो कि कहीं कहीं कभी कभी प्राप्त होते हैं, समय प्राप्त नहीं होते, अतः उनका वर्णन नहीं किया जाए। जैसे बपु उत्फुल्लता, शरीर का फूल जाना, तत्त्वतः रोमांच इतने आना कि उनके कारण शरीर फूला हुआ सा लगता है। तो बपु उत्फुल्लता, रक्तोद्गमाद्या, रोमकूप से पसीने के साथ साथ रक्त का निकल जाना, ये भी हर एक में नहीं है, कभी कभी किसी के श्री राधारानी में भी कभी कभी ये उत्पन्न होता है। तो रक्तोद्गमता, उद्गमता, तो रक्त जो है उनकी उद्गमता, ऐसे कुछ अनुभव और हैं। ये 13 अनुभव के अतिरिक्त कुछ अनुभव और हैं, परंतु उनको यहाँ पर हमने विशेष रूप से नहीं गिना है। हाँ, महाप्रभु में जैसे हैं वो कमल की तरह से एक एक रोम को बाहर निकल जाए और उसमें से रक्त की धारा बहने लगे, तो ये महाप्रभु में, तो ऐसे ऐसे कुछ अनुभव हैं। राधा रानी में वो अनुभव कहीं प्रकट होते हैं, परंतु तो गोरी में ताकत ज़्यादा है, सामरे में थोड़ा कमजोर है, श्याम सुंदर कमजोर है। इसलिए श्याम सुंदर जब गोरी भाव धारण करते हैं तो उनके शरीर में दम कम है, और दम कम होने के कारण रक्ताधिक बाहर प्रकट हो जाते हैं महाप्रभु में। परंतु प्रिया हमारी स्वामी जी वे ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए उतनी जल्दी रोमोद्गम नहीं होता है और रक्तोद्गम नहीं होता है। तो साम्राज्य थोड़ा कमजोर है और गोरी ज़्यादा ताकतवर है, ये प्रकट हो रहा है। सहनशीलता जैसी नारी में है स्वभाव, व्यवहार में भी उतनी सहनशीलता पुरुष में नहीं होती है। नारी कठिन व्यवहार में, कठिन से कठिन और तनाव की स्थिति में भी वह ठीक काम करेगी, और दाल शाक में मिर्च नमक बिल्कुल अनुपात का ही होगा, गड़बड़ नहीं होगा, चाहे कितने भी तनाव में वो काम कर रही होगी। और आदमी यदि काम करने बैठेगा तो आधा जलाएगा आधा फैलाएगा और सब काम उल्टा सीधा करेगा। तो इसलिए नारी में सहनशीलता ईश्वर ने ही ज़्यादा दी है, और वो तनाव में भी बहुत अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता रखती हैं, पुरुष में ये सामर्थ्य नहीं है। तो तनाव की स्थिति में भी कार्य करना और समुचित कार्य करना, तो गोरी वैसे भी गोरी के में दम ज़्यादा है, सामने में उतना दम नहीं है। तो बपु उत्फुल्लता, शरीर का एकदम फूल जाना, ये श्याम सुंदर में कभी दीर्घ भाव और कभी कूर्म भाव उत्पन्न हो जाना, और कभी उनके रक्तोद्गम हो जाना, पसीने में खून आने लगना, ये श्याम सुंदर में एक पंथ बड़े विरल हैं, इसलिए इनका अब वर्णन किया, केवल 13 उद्भास्वर अनुभाव मात्र गिनाए, और 13 के बाद में बहुत सारे और भी हैं, हो सकते हैं, परंतु उनको नहीं गिनाया। अब सात्विक भाव कहते हैं, सत्व कहते हैं चित्त का कहीं द्रवीभूत होना, किसी घटना या किसी वस्तु का दर्शन करके चित्त का द्रवीभूत हो जाना। अब चित्त जब द्रवीभूत हो जाएगा तो चित्त अपने आप को प्राणों के साथ में मिलाएगा, चित्त प्राणपन्न होगा, और प्राण जो है वो शरीर में पृथ्वी जल वायु तेज आकाश पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों के साथ में, इन पंच महाभूतों में 4 भूतों को या 5 को ही वो प्राण कहीं व्याकुल करेंगे, और व्याकुल करने पर फिर 8 प्रकार के सात्विक भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले भाव के द्वारा चित्त क्षुब्ध हुआ, चित्त क्षुब्ध होने पर चित्त प्राण के साथ में मिला, पंच प्राण के साथ में मिला, और पंच प्राण उन्होंने शरीर के पंच महाभूतों को कहीं क्षुब्ध किया। तो पृथ्वी नामक महाभूत को यदि क्षुब्ध करता है तो उस समय जड़ता नाम की दशा उत्पन्न हो जाएगी। ये बिल्कुल विज्ञान की, शरीर विज्ञान की जो सामान्य प्रक्रिया है, क्या हम उसको थोड़ी सी भाषा बदल जाएगी, काव्य की भाषा इस तरह की कही, और जो मेडिकल की भाषा है उसमें कहेंगे कि हमारे मस्तिष्क ने जब कोई भाव को धारण किया तो मस्तिष्क में कई ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स में से रस प्रवाहित होने लगा, तो प्रश्वेद ग्रंथियों से प्रश्वेद यदि प्रवाहित हुआ तो पसीना आ गया, अश्रु ग्रंथियां यदि क्रियान्वित हुई तो आंसू आ गए, यदि कंठ की मांसपेशियां दब रही हैं तो बोलना बंद हो गया, या चेहरे की रक्त का जो संचार है उस रक्त के संचार में कहीं किसी ग्लैंड के कारण कहीं विकृति उत्पन्न हुई तो चेहरे का रंग बदल गया, मुखविवर्णता। तो ये जो 8 सात्विक भाव हैं, श्वेत, कंप, रोमांच, मुखविवर्णता, कंठावरोध, उद्घूर्णा, कभी चक्कर आना, ये उद्घूर्णा, इसी तरह से जो अन्य अनुभव हैं, स्तंभ, श्वेद, रोमांच, स्वरभेद, बेपथुमन, कांपना, कंप उत्पन्न हो गया, विवर्ण, मुख का विवर्ण बदल जाना, आंसू, प्रलय माने मूर्छा आ जाना, ये 8 सात्विक भाव जो है वो 8 सात्विक भाव इस समय उत्पन्न हो जाएंगे। तो इनमें प्राण जिस समय तादात्म्य अपन्न होंगे, प्राण एक्टिव होंगे, मन तादात्म्य अपन्न हुआ प्राणों से, और प्राण यदि पंच तत्वों के साथ में कहीं मिलेंगे तो उन पंच तत्वों के की प्रधानता से ये विभिन्न प्रकार के सात्विक भाव उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे जल तत्व से मिले तो आंसू और प्रश्वेत प्रवाहित हो जाएंगे, पृथ्वी तत्व से मिले तो जड़ता आ जाएगी, प्रलय की दशा आ जाएगी, यदि वायु तत्व से ही मिले तो तेज श्वास चलने लगेंगी और उस समय कंप उनकी प्राप्ति हो जाएगी। तो शरीर जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, उन पंच महाभूतों में उन प्राणों का विशेष संयोग होता है, और इसके कारण सत्व से उत्पन्न होने के कारण ये सात्विक कहलाएंगे। सत्व का तात्पर्य है चित्त का कहीं विकार प्राप्त करना। तो कृष्ण संबंध भी साक्षात किंचित बा व्यवधानता, भावै चित्त महाक्रांतम सत्वम इत्युच्यते बुधै। कृष्ण संबंधी किसी वस्तु को प्राप्त करके चित्त जहां महा आक्रांत हो जाए, माने किसी वैष्णव का दर्शन करके, किसी लीला स्थली का दर्शन करके, तो लीला स्थली इत्यादि का दर्शन करके जब चित्त एकदम आक्रांत हो गया, तो ऐसा आक्रांत चित्त यदि प्राणों के साथ में मिल जाए, क्योंकि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबों को प्रेरित करने वाली जो वस्तु है वो है प्राण। प्राण पान ज्ञान उदान समान उदान, ये जो पंच प्राण हैं, ये प्राण कहीं सब वस्तुओं को, इंद्रियों को कहीं चेष्टा प्रदान कर रहे हैं। वायु चेष्टा प्रदान कर रही है, श्वास। प्राण का तात्पर्य है ऊपर निकलने वाली वायु, अपान का तात्पर्य है नीचे आने वाली वायु, व्यान का तात्पर्य है तिरछी चलने वाली वायु, उदान का तात्पर्य है मुख से निकलने वाली वायु, और समान का तात्पर्य है जो कुछ भी खाया है उस सब को कहीं मिला देने वाली वायु। तो ये पंच प्राण जो हैं, श्वास जो ऊपर से निकल रही है वो प्राण हो गया, नीचे से जो हवा निकलेगी वो हो गया अपान वायु, व्यान माने टेढ़ी वायु, उदान माने डकार, और समान माने जो भोजन है उसको भी मिला देने वाली वायु। तो हमारा चित्त कहीं प्राणों के साथ में तादात्म्यपन्न हुआ, और प्राणों के साथ में तादात्म्यपन्न हो करके वे प्राण शरीर के जिस तत्व को, पृथ्वी जलवायु तेज आकाश इन पांचों तत्वों में जिस तत्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे, उसी प्रभाव को प्रकट करने वाला सात्विक भाव उदय हो जाएगा। पृथ्वी को, पृथ्वी तत्व को प्रभावित किया तो जड़ता आ जाएगी, जल तत्व को प्रभावित किया तो कहीं आंसू और पसीने निकल आएंगे, यदि वायु तत्व को प्रभावित किया तो कंप उत्पन्न हो जाएगा, तेज तत्व को प्रभावित किया तो जो मुख का रंग है वो रंग बदल जाएगा, यदि आकाश तत्व को प्रभावित किया तो उद्घूर्णा दशा वो आ जाएगी। तो ये जो आठ सात्विक भाव हैं, ये आठ सात्विक भाव प्राणों के कारण हो रहे हैं, और प्राण प्रभावित हो रहे हैं भाव से, इस प्रकार ये वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ सात्विकों का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण संबंध भी साक्षात किंचित वा व्यवधानता, साक्षात कृष्ण का दर्शन करके या कृष्ण संबंधी व्यवधान में किसी बीच में परंपरा है, उस परंपरा से भी कृष्ण का संबंध कर लिया। जैसे दुकान के ऊपर बड़ी सुंदर फूल का एक हार टंगा हुआ है शोकेस में, अब यदि विचार आए कि आहा ठाकुर जी के हार धराए जाए कितना अच्छा लगेगा, तो ये व्यवधानता हो गया। साक्षात कृष्ण का दर्शन करके या किसी वस्तु का कृष्ण के साथ में संबंध उसका विचार करके कोई चीज आई, आहा ये ठाकुर को भोग लगाए, व्यवधानता। माधवेंद्रपुरी कहीं गोपीनाथ में गए खीरचोरा में, और वहां पर सुना कि यहाँ पर खीर सा बड़ा सुंदर बनता है, मन में विचार किया हाय यदि एक बार मिले तो मैं भी अपने श्रीनाथ जी को भोग लगाऊंगा, गोपाल कृष्ण को भोग लगाऊंगा, और ये विचार करके मन में आ रहे हैं, तो खीर सा देख करके उनकी रसना इंद्रिय स्वयं की व्याकुल नहीं हो रही है, कृष्ण के कारण, कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही है, स्वयं स्वाद लेना नहीं चाह रहे हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वयं तो स्वाद नहीं ले रहे हैं, बल्कि कृष्ण संबंध से उनकी रसना कहीं व्याकुल हो रही है। तो उस समय भी जो रोमांच इत्यादि होंगे वे सात्विक कहलाएंगे। तो कभी तो साक्षात कृष्ण का दर्शन करके, कभी संबंध के द्वारा श्री कृष्ण का दर्शन करके कुछ व्यवधान से चित्त यदि महाक्रांत हो जाए तो उसका नाम सत्व है। तो चित्त का द्रवीभूत होना ही सत्व है। और सत्वात तस्मात संपन्ना ये भावा ते तो सात्विका, सत्व से जो भाव उत्पन्न होंगे उनका नाम सात्विक होगा। द्रवीभूत चित्त से मैं जो भाव आएंगे, माने द्रवीभूत चित्त की अवस्था का नाम ही भाव है। भाव कहते हैं शांत चित्त का विकल हो जाना, इसका नाम है भाव। शांत चित्त में क्षोभ, इसी का नाम भाव है। ये भाव तीन प्रकार के हैं, स्निग्ध दिग्ध और रुक्ष। श्री कृष्ण से सीधा सीधा संबंध है तो हो गया स्निग्ध। पहले कृष्ण से संबंध नहीं है, पहले वे भाव उत्पन्न हुए और फिर कृष्ण से संबंध जोड़ा तो वो हो गया दिग्ध, और कृष्ण से कहीं जुड़े ही नहीं तो वे हो गए रुक्ष। ये भाव, ये तीनों में अंतर है। भक्ति के कारण श्वेत कंप रोमांच आया तो वो हो गया स्निग्ध। यदि भक्ति के कारण नहीं है, एकाएक पूतना को देखा, एकाएक कहीं सांप को देखा घर में और आदमी डर जाए तो वो हो गया भय भाव रुक्ष। फिर हाय ये कहीं मंदिर में नहीं चला जाए, ठाकुर जी डर जाएंगे, असुविधा होगी, कृष्ण संबंध से है तो उसको हम कहेंगे दिग्ध। तो कोई वस्तु, कोई फूल आया, फूल को देख करके आह इसको मैं अपनी चोटी में लगा लूं, ये हो गया रुक्ष। ये फूल है, इसकी माला बना करके कहीं लगा करके फिर कृष्ण को धारण कराऊं तो ये हो गया दिग्ध। और कृष्ण ने धारण कर रखा है कोई फूल, उसको देख करके श्वेत कंप रोमांच हो रहा है, वो हो गया स्निग्ध। तो ये सात्विक भाव तीन प्रकार के होते हैं। ये स्निग्ध माने साक्षात कृष्ण से जो संबंधित है वे है स्निग्ध। जहां पहले कहीं दूसरी जगह उनका संबंध रहा फिर कृष्ण से संबंधित हुआ वे हो गए दिग्ध। दिग्ध माने भुरसे हुए, स्वयं जलते हुए भुरसे हुए और रूखे पड़े हैं, जल नहीं रहे हैं, उसका नाम है रुक्ष। लकड़ी है उसमें कहीं चिंगारी है, लौ नहीं निकल रही है तो उसको हम कहेंगे दिग्ध। या गर्म लकड़ी को कहीं फर्श के ऊपर रखा और फर्श में गर्मी आ गई, वो हो गया दिग्ध। और जल रही है लकड़ी, वो हो गई स्निग्ध। और सूखी लकड़ी पड़ी हुई है कहीं स्टोर में रखी हुई है, वो हो गया शुष्क। तो भाव इसी प्रकार से तीन स्वरूप को धारण करके विराजमान है। अब इनका आगे वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर हरि वो गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम।